بسم الله الرحمن الرحيم ثم ها هنا دغنا بعد ها هنا قد ما كان تعريف كما باحث كل مباحث تي يعني تلوير مباحث مباحث جمع مباحث مصدر ميمي في لغات كي شاتي كندل فضع فضع صلى غرابا يبحث ورول العلاقة أقرار يبحث كندل كان غلا نو كان سيدي قبيل ولا جدا قبيل يستك شخص نو في لغات كي خدولة في اصطلاح كده مانا شيء موضوع تي حكم رسالة تاوي يا بدلائل سرا كده نظريات قبيلة نوي يا فتنبيهات سرا كده بدهيات قبيلة نوي نصمها هاونا تغنى باب في مقام تعريف كما باحث چند مباحث تي الأول دعوار مبحث في طريقة السؤال والجواب لي سؤال والدجي في مقام كي مخترش كي ترتيب يتير عمون يا نردك اغلان سبول كي لان خمود الرخاندر كي يتاني لان بيبو كي خويش دير وبر زي خلي چه دلتا لتخفل مبراك وخلط طويلة لهم چه حدتان چه دولة يكيجي ما اشتمل على الجنس والفصل القريبين نو دغه نفر مانی مشوله چې جنس او فصل په میانس کې تغیر شته ځکه تغیر شته چې هو جنس سره معطوف علی دی که او فصل دی پیر عطف که او معطوف معطوف علی تقلا کو دی تغیر بل د خپل دومره خبره دا وکړه چې واجب واجب دی نو یستخدم مستخدم دی تقدیم الجنس او تقدیم تاخیر تقضا کو دی مغايرة تكايوشي كي اتحاد عينيتي بي يقول تقديم وتأخير نكي متصور كيشي شو دو يجوا يستحسن تقديم الجنس فقنا دائما نمشو لكي جنس القصر بميانس كي مغايرة شتا وقلت اقبلا دا قبلا وقلا مخاطا يا رسول شو غنوه شي مقصد يولم التعريب براكي شي انشتمل غاب القريبين جنس فصل قريبين تسميار ده نجي لتا و تسميار ده متغيرين نجي لتا نو دا فصل جي پس جنس ده عطب که داتا كذا كو ده مغايرتا تسميار ده نجي لتا على قريبين داتا كذا كو ده مغايرتا و يو استخصان و تقديم الجنس ده تقديم ده كذا كو ده مغايرتا جيش مغايرتا كذا كو يو مغايرتا بل مغايرتا ده حمل جنس و دل خلان كي شده جنس مجو پو فصل خمل كي فصل پو جنس خمل كي الحيوان ناتكم الناتك حيوان دا سوال کلام سوال په وړه دا وایي په دا سره دا یو نو ان د جنس وایي کنه موږ هم سره اعتراف ته اشاره او په لکه نظر نه کوي خو له هم خو ته تعقل کې جواب ته اشاره یا سوال جواب دا جوړه چا مخ ته کې ویش تفصیلی سوال جواب دی از یاره دی چې زه جنس یو طرف ته جنس یو طرف ته نو اصل بل طرف ته اے دل پشتنا دینا کچھ دیت نیاز کے طور عینیت بینے او تا دے غلق پر نیاز کے طور تغیر بینے غیریت بینے دوارا شکایی باتیر بینے تی جینس یو تا رابتا فصل نو عدل تا رابتا اے دل پر نیاز کے عینیت بینے کا غیریت بینے دوارا شکایی باتیر بینے خود بطلان دا شکل مقتا آغا خبر دیار گوڑا کری چھتے جینس تفرا دوار صفتی نا دیو صفت و وحدت کدہ او بل صفت ابحام وده نوع او فصل صفتنا داري چه فنوع او فصل كي صفت تحصيل داي تعين او بل صفت كسرت تكسور دو صفتنا پاكشوال دو پداكشوال نويس آغا شكاين باتل كا چه دو شكاين باتل لي شكا آغال چه تا جنس عين بل ريه اغي فصل نوع اسر آغا يولي باتل لي وزيزكا چه كا عينيت اي ريه پميان كروشي بياو يادات كي چه جنس كي غغدت صفت هو پداوه كي ده كسرت صفت هو نو تصور لازم شي وحدت في الكثير دائره چې کثیر نه وي جوړ کړي دغه خو دی اعتقاد نشي بل یا کثرت په واحد او یو جوړ کړي نو یا تکثیر یا وحدت في الكثير ارتي یا تکثیر في الواحد ارتي او دا به تل او بل چې عینیت به په نیاز کې رشي سره عین شي بیا په دا مقام کې چې یکی یو شای شي ته استعریف وقاعد انسان حيواني دو دو شهيرا بلي تيوشا دو دو شهيرا بلي تيوشا يو بلي لكا چطو چه يور عينيات او بلي ده جيان اسبصر نوا تميات كي عينيات بلي يشا بلي كان او بلي و بلي حد داي او پا حد كه قانون دارا جه پا حد كه كسرت وي پا حد كه قانون دارا جه پا حد كه كسرت وي په محدود کې وحدت وي، لکه انسان محدود د حیوان نه ټکی حد ده. په حد کې قانوندار چې په حد کې کثرت وي په محدود کې وحدت وي، لکه دلته راول شو غوره شي چې جنس فصل نو اثر عین وي، یو په حد کې وحدت وشي، په حد کې کثرت وشي، یو جنس غون. نن دا دوه نقصانه دي. نو اول نقصان څه شو؟ کثرت او وحدت په کثرت او وحدت کثیره یا کثرت په واحده تکثر د واحده. دوه نقصان دا چې په حد کې کثرت نشي. او که دوام شو غوړه کوي چې خیریت ته یا خو دې دغه وجه نه پاتې لای چې وجود د مبهم شي بدون دی محسن لا، ځکه چې جنس نشي د مبهم دی او وجود د مبهم بدون نه محسن لا نه دی جه. او بل یې دغه وجه نه دغه پاتې لای دوه چې تر دې نن ته خیریت روشي چې جنس زنتا شای شي پس تر زنتا شای شي یا انفار محدود ده پدا کې جنس پس تر خو مانه او چې دې نن ته خیریت ودی بیا په محدود کې وحدت ورغی ته کثرت کثرت لکه چې خو دوه شګې نشو بل دې تعیر او عیب یخو تمانه ده او بل دا حمل به نشي صحیح درامه څنګه یې لاره وای او دا خبره بیا درځو نو کلام دا ګره مباحث چې کوم دي سره ویل دي دا اول په طریقه د سوال جواب دی. کلام لاندې په یوه سوال دی کوي جدا دی کې چې دا مخته متن دې خبره وکړي چې یو را پسل کوي راتب ته په جنس بلې قریبې ذکر کو تسمیا بلې و یستفسر متصل ته دا درو را تکازا کو د مغایرت چې د جنس په پسل کې نه کېدای مغایرت ته بیا چې دې څنګه کې مغایرت څخه جنس وبښي کنه یې وبښي نو سر لازم شو وجود د مبهم بدون دی مخصل نه دا غوښ نقصان راغی وجود د مبهم بدون دی مخصل نه او بل دا دې په منځ کې حمل غو نشي سي دا دوه نو سره بده سوال کړی چې مو ابل ور کې دا یو ټکه پرې شو او که تفصیلی سوال جواب ذکر کوي تفصیلی سوال دا چې جنس او د نوع په خپل کې عینیت عینیت دی لکه غیریت د دوه شقین بدل دي خو د بطلان شقی د پر وخت دا خبره کړې دي نشین کې چې جنس دوه صفات نه دي یو ابهام صفت کې له بل وحدت او د نوع په خپل دوه صفات نه دي یو تعین او تخصیل کې له بل کثرت یو دوه شقین بدل دي شته اول ویلو بدل چې عینیت چې دغه څه بینه کې عینیت شي دوه نقصان دي یو نقصان دار او چې دې نه کې عینیت او دلې چې یو داس کې چې دا یو ورګلای کثرت او فل واحد دي دا څنګه چې لږه ډېر په ډېر پر دوه ولس پلس پر دې بیا سره عینی یو کثرت فل واحد دي یو اثر کما وي بیا یو وحدت فل کثیر ادري وحدت او دا دا دا په لاله ضرر ثاني دا چې دې نه کې عینیت شي حیوان نه تک حبه او چې عینیت دې نه ته مې جنس په صلی الله علیه او کثرت نه کړو وای او دې دې غوې چې په حد کو وتوي کثرت یو به محدود کو وحدت دې اجمالا نه وي او که دوام شو غره نه چې خیریت ته دا به نه زه کا بتل نه چې غدار سر ارزې چې وجود مو به ورشي بدون دې مخصل نه چې جنس ده دوام نه ځنه دا چې په محدود کو کثرت شي دا چې محدود په طرف کو جن سو پسره متبادل دي غلنه متبادل چې عین نه بل خو دوه دوه شي نه کړو درام ځای دا چې په بل ځای حمل نشي سي دا سوال دی هدا غ سوال دی په دغه عبارت سره اشاره کړی نو خاصه دې دارا ای جواب چې دلته جن سو پر دوه وجود نه دی یو وجود واقعي دی نفس الامر بل وجود تخمینی اعتباری وجود واقعی و نفس الامری پر اعتبار دی پر جنس کے کثرت تا وحدت صفت نشتا کے و وجود تخمینی و اعتباری پر اعتبار سر دی پر جنس کے سشاید ہے بیا آغا دی صفت کثرت نشتا وحدت تا نو یو دی جنس وجود حقیقی نفس الامری دی واقعی حقیقی نفس الامری او بل دی جنس وجود تخمینی اعتباری دا اول پر اعتبار سر چو وجود واقعی نفس الامری و خلی بیا جنس پر صفت وحدت نگائی صفت کثرت تا ہے اور جو پہ اعتبار سرا دیا صفت کثرت تا ہے چھ دا مذاکرہ نمی جواب دا رہے کہ جزا اول شک ورا کو چھ دا جنس تا شاید ہے عائل ہے پسل لگا ہے سرا وہ کتب ہے چھ نقصانہ تر درمی چھ یا وحدت فل کثیر یعنی توحد کثیر درمی یا کثرت فل واحد چھ نا جنس امیر چھ دا عائل بری پہ اعتبار دا وجود واقعی سرا یا عائل بری او په اعتبار د وجود له کې یو بیا دا کثیر د لکه انواع او تفصیل چې کثیر دي نو سی اول نو څنګه ورغولې نو وکټه وایي چې بیا ځوان نو ځان درې میچ په خط کو وسر شي وحدته کثرت وحدته جواب چې مش په حد کې چکی وی جنس متبروي ا جنس تخمینی متبروي وا جنس اعتباری تخمینی دی هغه عین نه دی د پسل سره سره ګشي ګشي دی نو سی په خط کې کثرت روایت اوروي جنس زنت شو پسل زنت شو په جنس کې په حد کې چې مش کې متبروي جنس ا جنس په اعتبار د وجود تخمینی متبروي او په اعتبار د وجود تخمینی سره د نه خیر دی سی کثرت کوي اما خبره تر فورت کا کټویا چې دغه حمل نه کوي کیږي جواب چې موږ د حمل د جنس او پسل چې پکینځي کې سره کیا په کوم نه ده په اعتبار د وجود حقيقي سره حمل کوي وجود حقيقي په اعتبار خدای عینو فی حمل صحیح حمل چې پکینځي کې بیري دا په اعتبار د وجود حقيقي سره دی حمل غو صحیح شو کټویا چې شاه خدای وجود تخمینی چې په جنس کې جنس کې د وجود تخمینی متبار په حد کې خو په محدود کې دا متبار یا په محدود کې سره وحدت کا تفرد چې د جرب وجود تخمینی د په حد کې متبار کا خدای وجود تخمینی په محدود کې متبار دی څه کوي کثرت نه چې په محدود کې وجود حقيقي او کې متبار دی سی عینیت ته سی کثرت نه کوي سی څمر سره ولولو ساده جواب ورته وکړه چې یو وجود وکی دا تخمینی نه نفس الامری یو وجود تخمینی دی تعاونت په اعتبار سره دا کثیر دی او د ټول په اعتبار سره دا یو څه دی نه او دا ټول په اعتبار سره په دې کې کثرت نشته دا کدا غیر خیر دی بیا موږ دې جواب د شکاوال نه باور شو په اعتبار سره دا اول شک غواړم چې عین ده کته چې عین شي د غواړه اول سم درې مې جنر درې مې مې په اعتبار د وجود واقعي سره عین دی کته چې ځوان سره درې مې چې یو وحدت په حاضر شي جماع تحدد وجود تخمينية والعادنة غير دستي كثرت روح وكتلت حمل وشي زي كلا دي غير بلي حمل في اعتبار دي وجود وطعي سرا بلا كتلت شب محدود كو دي كثرت وشي شب محدود كي في اعتبار دي وجود وطعي سرا وخلا شا عين دايا سي غنى غنى كي سي حالش وطعش بحالا سي اردك تو اللي يومك عبارات خلاصا لاندا صدو لاندا هر كو زمية جدا وزودا بلكي تفسيري ليكا وزار کو درنا پوتی شیوه نلی کا فقط یک اکتفا ہوا کہ شما صلاح اس سے ترش سیلان تفصیل لارا اخلاصا ادادو چه دا حد ندا ای حد فدا که دو مرد بیدی تا حد که دو تصورات دی دا دا حد تصور چه که دا حیوان ناتق فدا که دو مرد بیدی فدا که دو تصورات دی یو حد پا بنا در سرا چه حد یو وخلی قطع ندار بگنا چه اولو دی انسان دی پورا دا تغبت بار لی تدبیق که خط حیوان نه ته په ډېر ډېر سره دغه حیوان نه ته کې وخلې بیا په دې ته بار سره د وجود تخمینی کې متبار دی د جنس او دا مغیر دی وی په بلغه نه سره حمل کیږي په کول غل حمل کیږي دا فلان باندې مغیر کې پرته دی لکه مغیر چې رانګه باندې پرته دی او دا خبر په دې کې څه فرق وکړي چې دا حد یې محدود دی په دا سره اول انسان لري خطرېږي بیا په دې اعتبار سره چې موږ تصور کړي بیا دلته دا حد په دې اعتبار سره چې موږ اجمالي وخلي په دې اعتبار سره د جنس وجود او کیفیت کې متبره وي یا ویل سورۃ الوحدانیت پر خاطر لري او دا یو شی دی او په دې اعتبار سره د استحمل غوښتنې کیږي او په دې اعتبار سره په محدود کې متبره ده نو په اول اعتبار سره د جنس په محدود کې نه ده متبره بلکې په اول اعتبار سره حد پر ځای حد او په دومره اعتبار سره دا حد کې چې دوه تصور په دې اعتبار وو چې په محدود باندې منطبق ته محدود تر خزره وي یا وجود واقعي اته متبار ده چې په حد کې دوه تصور یې شولا نو سي اعتراض ته په دې کې اشاره ده جوړ دي کسر کله ما ته حس علاوه ولا ورب حزه چې ان الجنس جنس و ان كان مبهما اگر کا مبهم ده دا نه خبر مله چې مبهم ده نه یې درې خبر مله ولا نه شولا چې ژوند او وجود دې کنه به وجود اگر کا مبهم دل ولكن الزنا لكن الزنا دا قد يخلق له من حيث التعقل چاوش چې مبهم وي خو بیا دا مبهم خو تخصل دا غیر دا غنا جایز وي او محصل لا او دلیو تلو هبرا انه ما فرما ایماش ولا چه جنس زنتا اتی پسل جنتا درمی تسمیه در رو للا تقدیم تا کی در رو للا دا نرا فکر در رو للا فلکن نسل جواب برکوی چه خود دلتا ای عقل جنتا وجود غا پرس قوائشی چه وجود تخمینی دا او چا زنتا وجود جائز نه ده چا وجود مبهم ده دن مخصر نه جائز نه ده اخد وجود واقعی نه جائز نه ده او بین خود جائز ده ولكن ذهن الكريان قد يخلق كلك الجرائي له رجل سفرة من حيث التعقل باعتبار خصول قذينك وجودا منفردا من قشة وجودا كتاجه وضخ وجوده من فهم دون مخصر لنا نورا يجب عقل بتصرفاتك ما نحن دايا چپ دابا میں قدر شا عقل چھ دا وجود یہ زنتا جس وجود اگا چھ دا جن چھ زنتا وجود پا عقل کے پارس کا پدابا میں قدر دایا چھ وجود دا مبھام دا دن میں مخصر نا روالی کہتا ہے جو پیری پری چھ خدا اگر اثر کرتا نسبت وکا چھ کدی اخلو کو عقل ذہنی پیری پری تو چھ مجھسن نسبت تایا کدی اخلو کو کلا ہے کدی تصور تصور یا اس کو نی پیری پری کلا تصور یا پیری پری تصور یا کوئی دغے من خیص تصور وجودا منفردا شاعر جواب تو یا کسار اونا لو چاو تو شجر وجود منفرد یہ بھی دیادر انا بعد وعذاب اونا اوک منا دو وصل دو وعذاب علیه دیا نسبت پر کو ودلتا زیارتا نویجو تایشی چه پسل دائی خو کسر اتا پسل چه جنسا نسبت میر شیئی اتا اولادا دوا کسم دائی یو ان زمان الیه پتر ایتا سر دی یو ان زمان فیه ان زمان الیه تا مطلب دائی چه دا پسل ور منظم شد جنسا چه دینا ودران شر روزی نوعا دا تا ان زمان الیه دیائی ان زمان پیه دا مانا چه دا پسل ور منظم شد جنسا چه تخبر آتا وجود خسل آئی دائی وجود آئی دائی سا بتا دی نانا چه درام شای دینا جنکو ان زمان پیه دا مانا چه ان زمان دو تخصول دا دقا دا پراوی چه تخبر آتا دائی خسل شی و ان زمان دو نوی دا مانا چه آتا لکا یوا خستا چه بلا خستا تا ور منظم کاوی ایده ان زمان سپا ایده دا ان زمان ایده دا ان زمان پیه یوا خوشتا بلا خوشتا ها زکا چی کائن زمان تیه وایی دا مطلب جدا یوا خوشتا چکتا پر اولا گوچی دا خشتر موجودا شی خوشتا خو مرتا کل بیتا که موجودا ها یا دو دو پرانا چی درام شار خاصر شی چی دویل لائی چی درام شار خاصر شی چی کچابو نزان دا خشتا این زمان و دا بلا خشتا دا کم این زمان دا این زمان سیه دا یا او دا سرق این زمان و دا بزیو تا چی پریتا چی شپیخ پتا دا از در پتا دا چی نیم پتا دا تا در سرق این زمان چی و دا بزیو تا چی پریتا یا کم این زمان دا این زمان سینه چی دا کاتر خسیر شی دا زمان چی بل درام شای خسیر شی چی دا کاتر خسیر شی کاتر پا خلا وجود دا کار شیر شی نو این زمان سینه دای یو این زمان ایلیه دای نو دا به فصل این زمان و دا جنسا چی مشکی دا دلتا مجد این زمان سینه تا طریقه سرکی چلا پا کین صورت که پا محدود که وخلی پا محدود که چا وخلی لیکن زیر کلا کلا پیدو تایی پی اعتبار دا تاکل وجود المنفرد پیاده ونا بعد و اضافا و نزبت ور کش دیان الیه و دا غد جنس تا زیارتا نیز گتای شای چاوی تو جتاو پا طریقا دا ان زمان الیه لی چه فرام شای کل خسل آید پا خبلا یا جنس جو خسل نوا و سرام سر کتر خسل آید چه نا لا لا پا دا مانا نا چان ناو دا قسل مانا خارج ان خارج مانا دو لا حکم لا حقا دو بیه پتا تر درام شای تر خسل آید داس نا بل قیدا و مقاید کمیل ذهن هو ادر جنس لارا پا دا فتر سارا بلکه مقاید یا گرزایی دا غا ذهن نسبت ور کو دا ذهن ایلو دا زیارتا نا دا ذهن مقاید گرزایی دای ایسی پا پتشی سارا مقاید گرزایی بلکه قیدا و مقاید کمیل ذهن هو دا جنس پا دا فتر سارا لأجل تحصیله و تعیینه لپاره د نفس قتل اول دی دا لپاره د نفس تعین دی دا پر اساس خلق منظم من سیه لا الیه چې داخلي په دغه لا الیه او چې دنا څنګه د لای جوز ګرځي د لای چوان ګرځي د لای شی ګرځي د لای یا په دا سره چې د جنس محصل شي بل شی ولوي نه یو بل شی اخر بل شی ولوي خود به خود یې سره وز د خصوص ولا لغا شی ولوي درام شی ولوي چې درام شی ولوي فلم يكن له من جنس بل شيء بل كذا جنس بخشوه در الله ابهام لا يتعيد الله ولو بين تفصيل در خسل اولي بتصل ليس يغيره تغيير لا يركي وجه درام شيء من جنكو بل يحقق ودائسة بتاوي نويس كتن بطور الله كسام ذات للا نردد ببركات سرى دلتا سيدا وجنس لكي وجود مراد دي دعوة كي وجود مراد دي ايسا غزوات تحقيق خارطة كذكر كي مختلف ترزين ختمه بي چاو چې خو دې ته خو دې چې وښه تا هغه وحدت کړو یا کنه کړو یا چې وحدت کړو یا بیا په خط کې چې متبرای نه خوانه راته کړو له په خط کې تفرت روان دا یو غوښته تفصیل وکړو چې فایزان ازر ته شکل ته نظر وکړي له حد حتا لکه حیوان ناطق وجدت منه ولا حد مؤلف المراكب من عده معان لشمرل معان الجنس بصل دا د شمرل معان كله من هو جهره رزنه دا تقدر المنصوره لکړانګه باندې مغلره تشدید معقول دی د مخصوص سره خو هر عمر خبره غیر الاخره چې خیر دی بلنه وي بمحر په یوه قسم دی شا دغه وخت سره ولګوه مینه ده څه معنی لکه په شان د مرغلره داسې معنی چې مغیره وي د بلنه لکه جنس د فصل نه فصل د جنس نه چا وو چې خو په حقیقت کښې څه مغیرت نشته که شته یو چې بمحر من الاعتبار په یوه اعتبار سره اعتبار یقین نه چې یو په مرتبه نه چاته واخلې به شرط لاړ شه جنس یوه مرتبه ته واخلې به شرط لاړ شه یعنې عدم البصر چې فصل نه کوي سره مرتبه په طریقه د تخصیل یو کسر اعتبار نو په وینا که دلته وو کثرت کثرت ته بالفعل بیا دغه حد دی بیا په دغه صورت کښې جنس وجود اعتباري نه وي فلا یقول نه قمل کېږي اخدهما یو په بل باندې چې حیوان په ناطق حمل کړي ناطق په حیوان حمل کړي ولا علی المجموع په مجموع نه حمل کېږي چې په انسان یې حمل کړي وليس من المعنى الحد هذا الاعتبار سرى جدا كسرت ولا بتفسير ولا اعتبار روا معنى المحدود ندعى المعقول شاب الزيري كي ديري انا شكر خطلا ولا ذكا شاب المحدود كو وحدت تا ايسا دوان دوان نظر بحد كو شاي لكن اذا لو حدا لك جكلا الى خاض وشي الى ابهام اخد ايما لا لقد النظر نظر وشي الى ابهام اخد ايما تجد جنس مبهام دل یا په کلي را مقید کړی شي بل آخر یې په خپل باندې فصل ور ولګېږي خو تکلیف یې کمه روانه تکلیف وي په داس کال کښې منظم باندې پېږي چې ور منظم وي هغوی چې په تفصیل کښې وشي تفصیل په اندازه تفصیل لاجل تفصیل چې دپاره تفصیل و تکمیل وي خصلول د موجوده ولو دپاره وي کانه شیئن آخر نو دغه حد نه باید د حیوان ناطق دا بل شی جوړ شو خپل خط نه شه پوته چا چوم خط وه چې حیوان ناطق میاند کښې مغیرت وه چې هغوی په بل نه خمل کېدله په کله نه خبره کېدل دورته بل شی ولې وي لازمه جوړ شوه کانه دغه خط شی الاخره بل شی شه دا خط بل شی شه جنس بل شی نه شه جنس موجود شه دا خط بل شی شه څرنګه بل شی شه مؤدیان چې ورسوونکی شه هغې مفکر لره له سورة الوحدانی ته التي هغه سورة الوحدانی نه محدود چې د محدود د فرا وه دا وره چې دورته اجمالي تصور وشه د حده وکسب نه دغه خط کسب کوونکی شه دهد وشه محدود د فرا په مثال سره هغه دغه خط کوو مثلت مثلا الحيوان الناطق في تحديد الانسان في حد الانسان كي يفهم من يجي من الردان الشيء الواحد يو بل شيء المحدود هو شيء الانسان بل شيء من يجي هو بعينه الحيوان شا بل شيء تكتب شا بعينه يجي وان يسورة الذي اغلى يسورة الذي شا بعينه حيوان اغلى ذلك الحيوان بعينه ناطق شا الحيوان بعينه ناطق وشا ده الحيوان ناطق بعينه جري اغلى شا بعينه داغلى نشاي واحدة هرمانيوية دادا نشاي واحدة يو شاي چا اجمالي انسان دا تفسير وحيوان ناتيك في اجمالي سره انسان دا هو بعينه چا شاي واحد سوك دا چا بعينه خيوان دا اللا زيارة چا اللا زيارة خيوان ذلك الخيوان زيادة خيوان بعينه ناتيك دا ودائره يدا دانا عدرام شاي كم ارماني مشا اول محدود ارماني مشا ايسي پوپوشي ولا شكرا تنظير سره يوم داخدكو لكان جملة ولا جملة عد حملي محمد يونس يو عد حملي بزير كرو ولا هو حمل أولي الإنسان إنسان الإنسان إنسان فزير كدواري ما زلت أيوة خارج كي الإنسان إنسان ولا إنسان يجيبه الإنسان إنسان خارج كي يجيبه ما هو ويلا كدوا فزير كي داخل ولا أولي شو دور داخلنا شيئا متعرفا واخلا زيد قائما فزين كي يلقى بوادي زي زنده مفهونة خيامة نتك معي قائم زنده مفهونة ذات له القيام خارج كي زيد ده يو زيد بلي ده لغا عقد حملين ده فزين كي چه كيم يروا خلي كحملة ولي يروا خلي كحملة خو په ځای کښې عقل په دا کا ډېر ور خو دوی کښې داسې وایي چې که د عقل هغه تعریه لره اعتبار ور نه کړې بیا د حمل اولي په ذهن کښې یو کړه چې تعریه لره اعتبار ور نه کړې تعریه لره خو حمله شی هم ورته عرف دعا کړه چې یو ځای دی یو بل قایم هم دی خو په خارج کښې خو مطلقه نه یو دی که حمله شی هم ورته عرف ولا وخلی غه که د هغې حمل اولي ولا وخلی غه په خارج کښې خو مطلقه نه یو دی خو په ذهن کښې په دیور کښې خو تغیر وجوبن نه او په دبل کښې په یو احتمال تغیر کښې شته او په بل احتمال نه شته کښې بیا دا ځینه ولامېژ حکایت مې دي او د خارج ولامېژ مخکې عنه دي او په حکایت سره مخکې عن ور خسرېږي که نر خسرېږي نو دوره په ذهن کښې کثرت ورغی چې زید القیم ونه دا کثرت مؤدي شه هغې وحدت خارجي ته چې په خارج کښې وحدت ته و دل تکتا تا حیوان را تک چه کسرت کیا خود چه قدر بل اعتبار یو وخلی داو مبزی و گرمی دی صورت و حدانی تا چه محدود تا لکا اول تا کسرت مبزی و صورت و حدانی تا چه پخارج کوا دل تکتا کسرت تا حدر چه قدر خارج من یو وخلی مبزی و صورت و حدانی تا چه محدود تا و چه کمالا کسرت ان العقد الحملی که زیا حملی یا يفيد التوريتوية سورة الاتحادية سورة اتحادي كم سورة اتحادي؟ الله تعالى سورة اتحادي كي للموزومة على المحمول ده بخارج كي ودا وقت داس ولا كده دا حيوان ناتيك ولا شكي ما تفسير كده بخط كي دا سورة اتحادي التوريتوية خوش عبال لخازي كرا وكي خذوا فارق بين حيوان ناتيك وده كذي خمرية إلا أن هناك وندا تركيب خبري له ففيه بات حكم وتصديق وهو هنا زلت بحد كتركيب تقييدا موصول صفة حيوان ناتيك يفيد في ذلك تصور ده اتحاد فاكتا على إنسان ولا تصور يوقع حكم هنا في وقع ده يبقى ده بعض وريلا ده في مجموعة تصورات ده من رزيت في رزينا كريم فابن مرتكو بس